București cu DJ Young și Olix. Summer Kiss Kiss in the mix, ziua cu numărul 55, cred, nu mai știu exact, 54, 55. Ba la 55, ziua 55 aici la mare, 55 de Summer Kiss 2012. Live din Beach Barul Kiss FM de pe plajă, în mijlocul plajei, cu marea în față, cu foarte, foarte multă lume la mare. Ți-am zis încă de ieri că o să avem cu siguranță mulți kissomani, mulți turiști adunați azi aici. Iată că s-a mai întâmplat. Mai mulți decât ieri. Mai mulți decât ieri. Și de mâine încolo, cu siguranță, foarte, foarte mulți, pentru că e joi și dacă e joi, e weekend la noi! Băieții de la Sunrising sunt alături de noi, o să povestim cu ei în vreo o minută, adică după următoarele două hituri. Nu știu, ne-am salutat, am zis cine suntem. Da, nu știu cine suntem. DJ Ang și Olix. Cu cine ești? Salut! Okay. Salut! Sunt mort. Așa. Bine, hai să continuăm, să începem, de fapt. Avem DJ Ang deasupra tuturor, prima piesă din transmisia de astăzi. Narcotic Sound, Mamacita, și apoi ne întâlnim în direct cu cei de la Sunrising, care deja au cântat pe scena noastră. Și care au o piesă nouă, foarte frumoasă. O piesă nouă în premieră, o lansăm astăzi la Kiss Kiss in the Mix, la mare. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Bașim difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sunt clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Muzica ne chiede. me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Quero uma mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Direct de la mare, ziua cu numărul 55 și cum vă ziceam la prima intervenție, înainte de a intra în direct, cei de la Sunrising au fost cu noi aici și au cântat pe scena de pe plajă, foarte, foarte multe lume în jurul lor, poze, filmulețe, Facebook-urile pline, hello, hello băieți, bine ați venit! Bine v-am găsit! Conform tradiției, în fiecare vară trebuie să ne vedem la Summer Kiss, anul trecut lansați Ninia, acum 2 ani, nu mai știu ce. Cam tot în perioada asta am venit și anul trecut. Da, exact. Deci ne vorbim așa. Totul e aranjat, e pe calendar, nu? Ce faceți? Aveți o piesă nouă? Noi o știm deja pe anterioara, care ne place foarte mult și o auzim peste tot. Mulțumim, mulțumim. Da, avem o piesă nouă, prima noastră piesă în limba română. Era că și timpul, da, să zic așa. Da. Toți așteptau, după ce am cântat numai piese în limba engleză, în spaniolă, în portugheză, în chineză și așa mai departe, știi? Era și timpul să dăm și cu o piesă în română. Piesa aveam de ce, să zic așa, de foarte mult timp în studio. Și că tot se cântă vara asta, nimeni nu doarme, în doi, în trei și în astea, am zis hai să dăm și noi cu o piesă în limba română. Am așteptat momentul potrivit, să zic așa. Și noi zicem că ai și ceva drăguț, așa. Când v-ați apucat de cântat, v-ați gândit vreodată că o să aveți o piesă în română? V-ați gândit vreodată? Desigur, noi am cântat prima noastră piesă în limba română când făceam parte din alt proiect. Și se numea, cred că, dacă nu mă înșel, se numea Te iubesc. Da, exact. Și după Mysterious Girl, pe care o știm foarte bine, nu numai că aveți prima voastră piesă în limba română în proiectul Sunrising, dar e și la pe un alt ritm, pe ritmurile astea ale verii, reggae, dance, așa, un pic... Da, exact. Că tot se poartă, stai seama, ne-am vrut să facem inițial, ne gândeam, zic, bă, hai să facem puțin dance, așa, să țopăie lumea prin cluburi, să se miște, dar ne-am gândit să n-o dăm în altceva. Da, merge mult mai bine așa. Cum se numește piesa? Piesa se numește Toate femeile pleacă. Și eu zic că se potrivește foarte tare cu ce se întâmplă așa pe la noi, prin Țărișoara, în astea meleaguri. Dar la refren am văzut că deja cei care erau aici prezenți în fața scenei știau versurile, l-au învățat. Asta se întâmplă de fiecare dată. 30 de secunde. Atât durează să învețe versurile. Chiar am cântat-o. Concert. Da, am cântat-o acum vreo 3 săptămâni, undeva la Lupeni. Și gândește-te că 7000 de oameni, după ce au auzit piesa, au cântat-o cu noi. Lucru foarte, foarte tare. Foarte bine, ne bucurăm să auzim una ca asta. Și trebuie să-i dăm play acum, să audă și cei din țară, care sunt acum cu urechile pe noi, cele aproape 3 milioane de ascultători, în premieră, în prima audiție, nouă single, Sunrising, prima lor piesă în limba română, Toate femeile pleacă. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Hai să auzim piesa. Toate femeile pleacă, toate femeile pleacă. La Londra, la bursă, ți-a crescut cota de viață, totu-i pe profit, dar nu dai de lei pe viață, știu că pari. fată cu minte pentru toți, dar te transform când am 1000 de cai pe patru roți. Hey, yeah. Domnișoara este rea. Păcate faci de toate ca să vezi Parisul. Noapte fierbinte la Paris. În brațe te cuprind. Stai puțin, sigur poți să te ating? Toate femeile pleacă la Londra, Milano, Paris, să-și cumpere Gucci, să-și facă o carieră, o carieră. Toate femeile la Londra, Milano, Paris, să-și cumpere Gucci, să-și facă o carieră, da, o carieră, da. Toate femeile pleacă, toate femeile pleacă. Mai sedus mi-era banii și bonjour. Puteam să jur că o să mă duci cu vorba. Vroiai doar iubire la Paris, Milano, Londra. Hey, yeah. Domnișoara este rea. Hey, yeah. Mă seduce cum vrea. Hey, yeah. Dacă a mea îți urmezi visul, vis păcate faci de toate ca să vezi Parisul. Noapte fierbinte la Paris. Piesa Summer Zing, toate femeile pleacă, ne întoarcem cu ei, invitați în direct în Beach Barul Summer Kids din Costinești. Asta e piesa pentru cei care încă nu știau, videoclip, în curând bănuiesc, că ați postat-o ieri pe YouTube. Nu? Exact, ieri pe YouTube, aseară, pe la ora 6 și deja are peste 50.000 de vizualizări. Mulțumim frumos, vă mulțumim mult și clipul cred că undeva prin septembrie. Ne grăbim foarte tare, ne grăbim cât se poate de mult. Îl filmați la Londra, Milano, Paris? Ar fi ideal. Dar cred că în țărișoara noastră, că nu e așa, e frumoasă, minunată, e ca la Londra, Milano, Paris și la noi. Parisul mic. Exact. Da. Băieți, întrebări estivale, că toți suntem pe sfârșit de sezon. Hai să vă luăm așa pe rând. Cu cine, unde și când ai văzut primul răsărit la mare? Eu, Silviu. Tu, Silviu. Cu cine? Cred că singur eram. Singur, da. Nu, cu cine ai văzut, când ai văzut primul răsărit și erai cu cineva? N-aveai cum să fii singur. Gata, mi-am o să aminte. Cu o fată, dar mă, știu cum o cheamă. Știu că era de undeva din Oradea. Oradea. Așa, când? Nu mai știu, cred că prin 2001. Aha. Eram mic. Mihai, mâncarea preferată la mare. Shaorma, hamsi, porumb fiert, porumb prăjit, nu râde și zi. Semințe. Bun. Mă, da, trebuie să fie ceva mâncare estivală, nu semințe. Aia semințe mănânci acasă, zi. Nu-ți place porumbul fiert? Ba da, dar da, n-am mâncat panul ăsta. Las că mănânc azi. Așa orma ce are. Nu mai, mi-ajunge, am tot mâncat. Adi, întrebare pentru tine. Ce nu te lăsau părinții să faci mic când, să faci când veneai și, când erai mic și veneai cu ei la mare? Păi, ideea e că n-am venit niciodată cu ei la mare, dar mă lăsau să fac orice, știi? Nu lăsau să mănânce porumb. Eu eram bun la învățătură, de-astea, cu premiul întâi până în clasa 8, dar și mă lăsau să fac ce vreau, ce mă bătea capul, că aveam încredere că nu fac ceva greșit. Fost cam tocilar, așa. Dar mi-a trecut, stai liniștiți. Știi să înnoți? Da, normal. Bun, merge și asta. Prima dată a fost mai greu. Notam pe la fund, m-a ridicat ușor. Și acum, știe, dar pe aia, cum se numește, cu din labe, așa. Câinească, exact. Ca broască, exact. Înot mersul pe fund, da. Ok, băieți, pe final să ne spuneți Facebook-urile voastre și pe unde vă vede lumea, dacă știți, în viitorul Facebook.com sunrisingofficial. În următoarea perioadă, cred că o să fim pe undeva Hunedoara, știu că avem pe 1 septembrie, da. Cred că în Slovenia, în septembrie, și în Sri Lanka. Sri Lanka, pe 15 la Craiova. Da, mă, ziceți și de la Strehaia. Slovenia, Sri Lanka, Strehaia, toate sunt cu S. În septembrie e litera S, nu? Exact, se poartă. În octombrie orașele cu O. Oradea, Orășova, Orăștie. Bă, mulțumim frumos, baftă maximă cu nouă single. Mulțumim, și cu Mysterious Girl și cu Toate femeile pleacă. Așteptăm videoclipul să-l lansăm pe Kiss TV și desigur ne mai auzim la Kiss. Cine așteptăm? Mulțumim din suflet. Mulțumim. V-am bubat, ceau. Hai să continuăm playlist-ul cu Like Chocolate, Maria Maria și Lorin Euphoria. Și mai găsim noi o piesă cu litera L, nu? Da, acum suntem la piesele cu litera L. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. In the mix, Party People. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor.

ne-am schimbat ritmul pentru că urmează piesă pe alt BPM. Avem Rush Broken Angel, un remix interesant de la Alligator și mai apoi o să ne întâlnim cu Jamie Moon Shuda. Hai să ne ocupăm și de richisturile venite până acum la 07 calculatorul de aici din față. 07 plajă. Plajă, da. Te-o okay. Bine. Sau nu? Ia se aude mai încet, nu știu de ce, microfonul meu se aude, ți-a stricat calea. E, ți-am zis. A, uite, l-am dat așa. Pentru Andrei și Laura din partea nașilor, la o lună și o zi de la căsătorie la mulți ani. De la Lulu pentru toți potcovenii din Olt care nu dorm și știu să se distreze. De la Diana pentru Ciprian din Iași cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și mi-e dor de tine. Și pentru cei de pe plaja Loca Beach din Costinești care sunt acum cu burta la soare. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall. Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 55. Cum au trecut, Olix? Că parcă eram acum câteva zile aici. Pac, pac. Uite așa, drăguț. Pac, pac. Cât sau, cum ziceai tu, pa, pa, pauză. Pa, pa, pauză, da, pauză scurtă. Ne întoarcem imediat cu noua serie de 40 de minute la Stop Hits. Adică ne întoarcem cu ora a doua de Summer Kiss Kiss in the Mix, în direct de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM, unde am fost toată vara și mai suntem încă. Da, vă invităm între timp să intrați și pe site-ul kissfm.ro în secțiunea Summer Kiss, să vizionați acolo pozele cu toți artiștii invitați până acum, dar și pe facebook.com/kisskissinthemix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Summer, Kiss Kiss in a Mix, live de la mare din Beach Barul de pe plaja Loca Beach din Costinești. O plajă plină astăzi, parcă ar fi weekendul trecut. Stau să mă întreb câte săptămâni și câte weekenduri de acum încolo tot or să vină turiștii chisomani la mare. Se pare că nu vor, n-au de gând să stea acasă. Eu zic că o să mai fie treabă o perioadă. Ceea ce este foarte bine, au început concediile, mulți le au acum, mulți le, și le vor lua și în septembrie, așa cum facem și noi de altfel, nu? Da. Mult visatul concediu din septembrie și după aia la din ianuarie. Sau în decembrie, la început, nu? Da. Sunt în două variante. Bun, hai să continuăm aici cu nebunia și cu mixurile și cu hiturile Summer Kiss care te țin în briză. A doua oră de program de aici, de la mare, de la Costinești, de pe plajă, DJ Anxiolix. Avem Sore, Different, prima piesă din oră, după care continuăm cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Și Van și Antonia pleacă vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, toată plaja. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Now Rihanna round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Now Rihanna round, pa pa bum bum. Correction. Love. Eu asta am închis Cristina Mix în direct de la mare, ziua 55. Tocmai ne uitam pe pozele pe care le-am făcut astăzi cu băieții de la Sunrising. Ei au venit să-și lanseze noul single care marchează debutul lor în limba română. Au zis că au mai avut o piesă în limba română cu un alt proiect, cu proiectul Sunrising. Toate femeile pleacă se numește piesa. S-a auzit-o în premieră la noi în emisiune astăzi. Avem și poze și filmările interviului și filmările de aici de pe scenă. Intrați așadar puțin mai încolo pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss, dar și pe facebook.com/kisskissinamix. Hai să mai spunem o dată pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă care probabil urmează să vină la mare. Avem hotspot-ul kissfm cu internet gratuit pentru cei de pe plajă. Și parola este foarte simplă pentru cei care încă nu au aflat. Ascult kissfm într-un cuvânt cu litere mici. Avem internet wireless gratuit pe toate plajele Summer Kiss din vara asta. Iar pentru fanii Kiss Kiss Dynamix avem podcastul updatat la zi, kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți tot ce vreți, ascultați, downloadați, să aveți colecțiile complete. Kiss Kiss Dynamix și, desigur, Summer Kiss Kiss Dynamix. O piensă ceva mai veche, ne place tare mult, Deepside DJ's Never Be Alone, Michael Barsberg, Mad World imediat. Și ne întâlnim și cu băieții de la Deep Central, Speed of Sound. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Ole. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very vedem în larg schijetori. E un schijet tradițională banană. Banana trasă de schijet. Ne uităm așa de la distanță și în curând așteptăm să cadă toți de pe ea. Dar nu v-am mai povestit de foarte mult timp despre canapea. Noi ne-am propus de mult să ne dăm cu canapeaua, din păcate nu s-a mai întâmplat treaba asta. Cred că o să ne dăm cu canapeaua din sufragerie de luni încolo sau de luna cealaltă încolo când vom întoarce. Până atunci ne dăm cu patul din cameră. Ne dăm... Patul te dai tu? Da. Nu știu cum. Da, asta e. Hai să continuăm mixul. Cerebel și Helen. Suavemente, Nair și Pitbull. Și apoi Smiley, Then We're Walking, remixul lui DJ Khan. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție.

Kiss Kiss in the Mix. Suntem live de la Mare din Costinești și ne uităm în continuare în larg, pentru că am rămas setați la faza cu canapeaua și cu banana trasă de schijeturi. Noi așa am rămas fix, ne uităm de vreo 12-15 minute, stăm și ne uităm la mare așa. Adică n-am mai schimbat poziția capului, da. E în direcția aia și trebuie să vă spunem că am văzut o fază acum cu canapeaua, n-am mai rămas niciunul pe ea. Deci niciunul, sunt valuri mari în larg. Oricum, băiatul cu schijetul stare mai tare decât canapeaua. Dacă vezi, schijetul ăla mai rău fix și zboară. Deci vezi, de asta nu mă dau eu cu canapeaua pe mare. După aia te recuperează din larg, începe operațiunea de salvare. Da, o dita mai... Vine elicopterul. Și da, așa mai departe. E frumos ce se întâmplă aici la mare. Îi salutăm pe cei care ne ascultă și cei care au fost deja la mare anul acesta. Sau cei care vin, pentru că mai departe avem din ce în ce mai mulți turiști. Cred că până la 1 septembrie cel puțin e nebunie maximă la Costinești. După emisie mergem să mâncăm și noi o porție de hamsi sănătoasă. Hamsi cu porumb, știi că e o fiță nouă. Hamsi cu porumb. Nu, cu topping de porumb. Cu topping, da. Facem o pauză și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 6. Avem timp de o plimbare aici la Stabilopoz, nu? Avem timp de o plimbare sau o baie în mare? Stabilopoz. Stabilopoz. Adică sunt stabili. Da, sigur că da. Vă las, Rachi, să avem. Ascult doar hit-uri. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Să direct de la mare, ne-am întors în Costinești cu transmisia noastră în direct de fiecare după amiază și se dă pe finalul zilei de astăzi. Hai să vă spunem că de luni începe un nou sezon de Cronica Cârcotașilor cu Mișu Găinușă și cu Dezbrăcatu, dar și cu colega noastră Oana Paraschiv. De luni dimineață Cronica reîncepe la Kiss FM de la 7, așa încă pregătiți-vă. Și tot astăzi avem un anunț important să vă facem, să vă spunem că trebuie să-i urăm, așa cum se cuvine, colegial și prietenește, la mulți ani lui Fuego. Așadar, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și te așteptăm cu un remix, când vrei tu, pentru Kiss Kiss in the Mix. Da. Încă o dedicație văd aici de la Petri pentru cei din Oradea care nu au reușit să ajungă la mare. Îmi pare rău pentru voi. Și de asemenea tot astăzi o să-i spunem la mulți ani și lui Didi de la Lucky Man Project. E ziua lui și mă mai uitam pe Facebook a cui mai era ziua astăzi. Da, nu știu, o să vă mai spunem mai târziu cine mai sunt sărbătoriții zilei. Până una alta, la mulți ani celor de pe plajă. Dacă sunt sărbătoriți astăzi, am avut astăzi, da. Au fost o grămadă de mesaje și dedicații. Și continuăm cu piesele mixate, cu hiturile care te țin în briză. În briză. În briză. Avem așa, Gotye și Kimbra. Avem DJ Big Eyes, Marilena și Carly J, Ray Jepsen, Call Me Maybe. O piesă foarte, foarte frumoasă. E foarte bună. Și că tot, la mulți ani, la mulți ani. Dar știi ce zi azi? 23 august, Ovidiu. Nu se aplauze! Poate așa ceva. De sub eliberarea fascistă, cum era aia, de sub jugul fascist. Ce mai era, da? Oricum. Vechea zi a României. Vara asta la Kiss FM. Ascuns doar hituri. free. La final și ziua cu numărul 55, o luăm de la capăt mâine cu ziua 56, de la 2 cu transmisiile de la mare și de la 4 la 6, Summer Kiss Kiss in the Mix. Le mulțumim tuturor celor care au fost și astăzi pe plajă alături de noi, le mulțumim colegilor noștri din studioul principal, Marian Boba și Reme. Cu Reme rămâneți după ora 18. Noi rămânem până la ora 8 aici, că așa e tradiția. Continuăm cu băile în mare, cu plaja, stăm aici cu oamenii care s-au adunat în jurul studioului. Mă, de o lună jumate n-am mai făcut și eu o baie mare. Nu mai zi asta că te linșează acum oamenii care vin și stau 5 zile la mare, că tot o lună jumate n-ai făcut niciuna. Lenea! Lenea e mare când ți-e somn. Lenea e mare cu marea în față. Da. Ce e mai mare, marea sau lenea? Marea, dai seama că da. Lenea e... Ok. Da. Atunci ați dorit baie plăcută, Olix. Hai că așteaptă două fete să danseze aici. Noi le-am întrerupt... distracția. Da. Bun, mâine o luăm de la capăt, ne auzim de la ora 4. Rămâneți mai departe cu noștri colegi din studioul central. Adică cu Reme. Seară frumoasă tuturor, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hit!